longer be friends with him. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. 538 Nieuws. 11 uur. Vijf jongens uit Noord-Holland zijn opgepakt voor zwaar geweld. Eerst hadden ze iemand in elkaar geslagen in Beverwijk, meldt NH Nieuws. Een aantal dagen later hadden ze het gemunt op twee jongens in Heemskerk. Het geweld werd gefilmd en de beelden werden gedeeld op Snapchat. De jongste verdachte is 12. De politiebond noemt de excuses van de korpsleiding in de zaak rond het meegluren in het dossier over de vermoorde Lisa belangrijk en noodzakelijk. De korpschef gaf toe dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. Op die manier werden agenten die wilden meedenken in de moordzaak weggezet als sensatiezoekers. Er komt een onderzoek naar een injectiepen waarmee je een afslankmedicijn kunt inspuiten. Mensen klagen dat de pen lastig te gebruiken is. Het blokkeert of het injecteren kost veel kracht. Met als gevolg lekkende pennen en blauwe plekken. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen zei in Radar de klachten te bekijken. En rapper Frenna is de belangrijkste winnaar geworden bij de uitreiking van de Edisons, de oudste muziekprijzen van ons land. Hij kreeg de Edison voor beste song, de hit Zaza. Er werden nog veel meer prijzen uitgedeeld. Samuel Welten bijvoorbeeld werd uitgeroepen tot beste nieuwkomer en Direct won een oeuvreprijs. Vannacht in het noorden mist, koelt af naar een graad of 6. Morgen vaak bewolkt en geregeld buien, het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer, zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die F. Dillon. Het zijn er 6 op dit moment. We beginnen op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij 68,9. Op diezelfde A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94,2. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100,6. A4 dan, Belgische grens Bergen op Zoom, 246,1. Op de A10 tussen de Zeeburger Tunnel en de A10 Noord bij 4,2. En de laatste voor nu op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20,6. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 119 locaties is Sport City je sportclub om de hoek. Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Deze trekpleisteractie is wel heel goed verzorgd. Nu 2+2 gratis op de producten van Axe, Dove en Rexona. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zometeen een kans op €100 in de quiz over vandaag. En ook Kensington onderweg met Steen. Radio 538. You. 538 met Kensington en Steen. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, die spelen wij iedere avond. Maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Onze kandidaat van vandaag, Twan, is zometeen aan de beurt. Die gaat in 90 seconden zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd, Twan? Ik heb iets in mijn hoofd. En dat is? Het gaat goed komen. Volgende. Ja, is helemaal prima. Ja, heel goed. Doen we heel even snel de kwalificatievraag. Direct heeft de Edison Pop Oeuvre de prijs gewonnen. In welk iconisch stadion gaven zij vorig jaar een concertreeks? In Rotterdam in de Kuip. Dat is helemaal juist. En ik vind het wel mooi, want wij spreken jou. Jij gaat je eigen telefoonvrije evenement organiseren. Ja, in Rotterdam ook nog vrijdag. In Rotterdam, dat meen je niet. Wat ga je doen? Want dat vind ik altijd super. Telefoonvrije evenementen zijn top. Ja, het is een Phone Free House event. Aankomende vrijdag in Rotterdam. En eigenlijk doen we dat nu bijna 3 jaar al. En ja, eigenlijk vanuit de irritatie ontstaan ook van mezelf. Omdat ik zelf ook draai. En met nog andere collega's. Van dit moet toch anders kunnen? Ja. Tenminste, of kunnen zoals het ooit was. En ja, tot nu toe bevalt dat wel eigenlijk. Maar, dus, hoe moeten mensen dan super irritant liedjes bij je aanvragen? Want dat doen ze toch altijd met de telefoon in je gezicht? Niet. Met house wordt het misschien de mensen dat ze Fisher kennen, maar een goede house DJ draaien echt een lekker house. Top. Veel succes daarmee. We hopen dan dat je in ieder geval kan komen opdagen in die prachtige 538 sokken, want die zitten in dat pakket. Wij gaan spelen als jij zegt go. Nou, go dan maar. Een bestuurder heeft 100 km per uur te hard gereden in Zoetermeer. In welke provincie ligt Zoetermeer? Volgende. Koffie wordt in Nederland het vaakst gestolen uit de supermarkt. Noem een merk koffie. Douwe Egberts. Bij een voetbalfinale in Brazilië zijn 23 rode kaarten uitgedeeld. Welke kleur kaart kan een scheidsrechter nog meer uitdelen? Geel. Miljoenenjacht en opspraak naar afgeplakt huisnummer. Op welke zender wordt dit programma uitgezonden? Miljoenenjacht is SBS6. Videoland heeft een nieuw seizoen van de hitserie Maxima aangekondigd. Hoe heet de oudste dochter van Maxima? Amalia, sorry. Kandidaat Twan heeft een paswoord. Wat is dit paswoord? Sorry, nog een keer? Kandidaat Twan heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende, ja. De verloofde van Jutta Leerdam heeft een autocadeau gedaan. Hoe heet haar verloofde? Oh, Jake Paul. Sorry. Marco Borsato wil advocaatkosten terug na zijn vrijspraak. Noem een nummer van Marco Borsato. Rood. Erik Corton maakte zijn debuut in Flikken Maastricht. Waar speelt deze serie zich af? Maastricht. Sponsorloper Jeroen redt deze week 538 kilometer voor de ochtendrun. Voor welk doel haalt de ochtendrun geld op? Maxima Centrum. De openingsact voor ADE van dit jaar is bekend. In welke stad is dat Dance Festival? De nieuwe regels voor ZZP'ers brengen bedrijven in de problemen. Maak de afkorting van ZZP af. Zelfstandigen zonder? Personeel. In Enschede gaat er deze week een verbod op fatbikes in. In welke provincie ligt Enschede? Twente. Zonder aankondiging was Matthijs van Nieuwkerk gisteren weer op tv. Waar staat de afkorting DWDD voor? Het programma De Wereld Draait Door. Dat is goed. Ja. Nou, die heb je toch nog even lekker in de pocket. Dat deed jij helemaal niet onverdienstelijk, Twan. Nou, met topografie was niet zo goed. Dat kan gebeuren, maar. Bovenaan sta je sowieso, want het is maandag. Ja. Maar je hebt aardig de toon gezet voor deze week, want je had er 12 goed. Ja, lekker. Gefeliciteerd! Sowieso, prijzenpakketje, dus die sokken heb je. En donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom bij je vrienden, de avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Bas Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Sunrise, her body fit right in my hands, like. tonight. Save Me Tonight, samen met David Guetta, is deze week Dance Smash. Heb jij al getraind? Ja, getraind. Ja, ik bedoel, hoe vaak heb jij... wat is de laatste keer dat jij hard gelopen hebt? Ja, wel even geleden. Dat is wel even geleden, ja. Dat is wel even terug. En morgen om 6 uur is onze sponsorloper Jeroen er weer. Hij gaat deze week voor het Prinses Maxima Centrum. Gaat hij 538 kilometer lopen. Ja, sorry, ik schiet er gewoon van in de lach als ik het erover heb. 538 kilometer hardlopen. Hij doet 100 kilometer per dag. Maar even, zaterdag... kijk, daar moeten we heel even stoppen. Want die 538 kilometer, dat is zeg maar zo'n groot getal. Dat kun je niet echt realiseren. Maar ik had vandaag pas het besef... dat dat dus 2,5 marathon per dag is op een loopband hier in de studio. Ja, gozer is helemaal gek. Ja, knettergek. Knettergek. Maar, maar het is echt, wij kwamen hier vanmorgen binnen... en toen gingen we Jeroen even gedag zeggen. En de energie waarmee hij hier staat, man. Hij is gewoon de hele dag, maakt niet uit... ik ben de hele dag op kantoor geweest. Het maakt niet uit of hij hier nou om 8 uur 's ochtends binnenkwam... of om 12 uur 's middags, of om 4 uur. Hij heeft altijd zo'n gigantische glimlach op zijn gezicht. Ja. Hij is zo gigantisch blij met alle appjes die binnenkomen. En natuurlijk het geld wat binnenkomt, want daar gaan we het... uiteindelijk voor doen, of daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. 538.nl/tikkie. Daar kan je nou ja, 5 euro, 10 euro, 15 euro, 10.000 euro. Ja, wat je net op stapel hebt liggen. Ja, precies. Het maakt allemaal helemaal niet uit, want echt alle beetjes helpen. 538.nl/tikkie. En dan gaat hij eerst 100 kilometer per dag lopen. Tot en met vrijdag. En dan zaterdag loopt hij de laatste 38 kilometer... tijdens de 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion. En dan is het natuurlijk de bedoeling... dat we over die 7 ton van vorig jaar heen gaan. Dat zou even lekker zijn. Richting het miljoentje, man. Je moet het miljoentje wel aan kunnen tikken.

538. Met Summer en 12 to 12. Ik zat op TikTok te scrollen. En toen zag ik iets waar mijn mond van open viel. Maar zeg maar echt ver open. Echt zeg maar precies zo ver open dat er precies zo'n eierbal in paste. Zo ver viel mijn mond open. Ik ben me net kapot geschrokken in de Jumbo in Hilversum. Verse eierballen en niet zomaar eierballen. Dit zijn echte Groningse eierballen. Oh ja, en ik heb dus geen frituur, maar wel een airfryer. We gaan het proberen. Oh, ja, de smaak. 10. Mm. Oh mijn god, dat dit moment ooit nog zou komen. Dat is onze collega Jordi Warners. Ja. Die hoor je in het weekend tussen 12 en 3. En op vrijdagavond met de weekendmix. En Jordi plaatst heel veel TikToks. En hij is een trotse Emmenaar. Ook nog inderdaad. En hij heeft in Groningen gewoond, weet ik wat allemaal. En hij is dus heel groot fan van de eierbal. Ja. En die heeft hij nu gevonden in een winkel in Hilversum. En jij zat je eigenlijk een beetje op te vreten. Niet per definitie door Jordi. Nee, maar gewoon door mensen die de eierbal zo op een voetstuk zetten. Nou, vooral in de reacties. Want dan zie ik weer dingen voorbij komen. Zo, oh, dat hoort niet uit de supermarkt. En een echte eierbal haal je op de hoek. En een echte, gewoon dat soort shit. Ik hou nou eens op met dat gezanik. Ik kom zelf uit de buurt van Den Bosch. Ja, de Bosscherbol. Van Jan de Groot. Van Jan de echte. Dat is de echte. En die is hartstikke lekker. Maar als je die bij een andere bakker haalt, ja, dan is die ook hartstikke lekker. Nee, ja, wel, Groot, nee, maar, nee, Jan de Groot. Nee, ja, maar dat is net als Vlaai. Ik vind Vlaai, Limburg, moet uit Limburg komen. Onzin. Nee, joh. Het is gewoon slappe hap. Ik vind de bodem vind ik altijd slap. Zeg maar gewoon een goede afgebakken appeltaart. Dat is lekker. Maar Limburgers verheerlijken die Vlaai. We moeten ophouden met doen alsof die lokale producten, alsof dat een soort ding is met een heldenstatus. Nee, dan ben ik echt helemaal Limburg, Peter Lemmens. Ja. De echte Vlaai. Ja, ja, nee, dat is echt. Ja, nee, dat is ook. En het is lekker, je kan prima eten. Maar we moeten ook normaal doen, man. Ik was vorige week in Limburg, weekendje Limburg. Was even bij zo'n zaak. En hebben ze zo'n vitrine met Vlaai. En ja, dat is dan inderdaad lekker. Ik ben gewoon een lekker stuk. Maar toen zei ik taart. Nou, dat is wel echt Vlaai. Het is een Vlaai. Ja, hou eens op met die lokale dingen zo verheerlijk. Dat is toch prachtig. Het is toch prachtig dat wij een mooie cultuur hebben in Nederland, waar elke streek zijn eigen product heeft. De Zeelse bolus. Er gaat niks boven de Zeelse bolus. De Zeelse bolus, die heb je ook in iedere regio, maar dan heet die anders. Dat is gewoon zo. Maar dan is hij niet zoals de echte Zeelse bolus. Ah, joh, hartstikke droog ding met allemaal plakken. Nee, dan heb je nog nooit een goede bolus op. Jawel, ik ben ook wel in Zeeland geweest, heb ik wel eens een bolus op. En dan denk ik, ja, nou ja, waarschijnlijk als ik de Friese kruiden keek, of de weet ik veel, de Achterhoekse kutkoek. Ik weet ik veel. Er bestaat vast zoiets daar. En dat is precies hetzelfde. Maar waar de pasleden voor opnames waren we in de Achterhoek. Ach. Kozakkenkoeken. Ja, lekker hoor. Kozakkenkoeken, ja, platte koeken met marsepein erin en chocola omhuld. Was hartstikke lekker. Ja. Ik vind het mooi, man, van die streekproducten. Maar wat, dat is toch prachtig? Jij komt uit de buurt van Hellevoetsluis. Ja, wat hebben zij? Wij hebben niet echt iets eigenlijk. Ik zit ook te denken, Rotterdam, zeg maar, dat is dan een beetje de grote stad die dichtbij komt. Maar kan me niet voor. Ja, Rotterdam heeft niet echt zo'n soort streekproduct waar we trots op zijn. Of ik mis nu iets volledig. Ja, maar ik zit ook de ballentent. Maar ja, goed, dan ga je naar Den Haag en beschermd te bezalf krijgen. Dan is het precies hetzelfde, weet je. Maar dat bedoel ik, dat is met die bolus ook. Nee, maar dat is weer anders. Nee, dat is niet anders. Hagenezen noemen het gewoon anders. We noemen het ook je bal. Wij wonen nu in Hilversum. Hebben we daar iets in de buurt? Nee, ook niet. Dit is toch geen plek met cultuur, man. Hier hebben ze gewoon 20 studio's uit de grond gestampt en gezegd, nou, hier gaan we de rest van ons leven media maken. Ja. Er zit helemaal geen cultuur hier, man. Dat moet je juist hebben in Brabant, in Friesland, in Zeeland, in het oosten van het land. Ik vind daar zit die echte Nederlandse cultuur. Prachtig. Zo'n claim op zoiets. Marnix, die komt binnen. Waar ben jij ook weer opgegroeid? Zwartsluis, Overijssel. Hebben jullie daar zo'n regionaal product? Zo'n ding waar je echt voor staat? Nou, Buisman de fabriek kwam bij ons uit het dorp vandaan. Maar het gaat per se om eten. Ja, Buisman komt er ook koekjes van. Oh, dat weet ik veel. Ja, weet ik. Hartstikke leuk. Oké. Maar is dat echt iets waar je voor strijdt? Nee, maar ja, ik woon er ook al 4 jaar niet meer. Dus dat zegt misschien ook genoeg. Hier, Pascal stuurt via de app van 538 Drentse droge worst. Ach, maar daar word ik helemaal scheid. Alsof ze. Je kan toch niet droge worst claimen? Ja. Heel die Duitse supermarkt hangen helemaal vol met droge worst. Echt, ik zweer dat je. Wij komen dus uit Hellevoetsluis, ons gezinnetje. Toen ik bij mijn ouders woonde, naar mijn vader, die kon je doodgooien met droge worst. Maar die halen dat gewoon bij de Albert Heijn.

love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of You. 58 met Ed Sheeran en Shape of You. Zometeen op de radio, je hoorde hem net al eventjes. Wat was de fabriek van de koekjes nou ook alweer? Buisman. Buisman. Oh ja, de Buisman. Oh, nu alweer vergeten. Zometeen hoor je Marnix op de radio. En Marnix, die gaat een spelletje doen. Is het gevloek of meubelhoek? Is het gevloek of meubelhoek? Roep je het bij heel veel pijn? Of zit het heel fijn? Is het gevloek? Of iets uit de meubelhoek. Ja, het ding is eigenlijk dat er heel veel buitenlandse producten zijn. Die hebben een naam. Iedereen kent de Billy Castel, weet je wel. Dat is natuurlijk een ding. En dan weten we, dat is iets uit de meubelhoek. Ja. Maar het kan ook een vloek zijn. Precies. Dat is een beetje wat het is, toch, Marnik? Dat is exact waar het spel om draait. Het is een beetje... Het is ontstaan door het scrollen op Instagram. Je komt af en toe een advertentie tegen van een meubel. En dat je denkt, nou... Dit wil zomaar een vloekwoord in het Turks, in het Spaans, in het Italiaans kunnen zijn. En toen dachten we, nou, laten we daar een spelletje van maken op de radio. En dan, daarmee verbreed je ook een beetje je woordenschat, als het wel een gevloek is. Oh ja, dus stel je voor dat je morgenochtend je teen stoot. Dan zou het kunnen zijn dat je met het vloekwoord, als het een vloekwoord is, je dat vloekwoord kunt gebruiken. Ja. Nou, zullen we eens even luisteren naar de opgave van vandaag? Duck-tag. Duck-tag? Is het duck-tag? Duck-tag. Duck-tag. Duck-tag. Niet te vaak zeggen, want dadelijk schelden we. Oh ja. Maar het klinkt als... Ik denk dat dit een... Even één keertje, Bas. Duck-tag. Duck-tag. Ja, dit is gewoon pols voor... Nee, het is niet pols. Voor teringleien of zo. Nee, je hoort even nog één keer. Duck-tag. Duck-tag. Polsverhoer. Zoiets. Duck-tag. Ga je het vertellen? Nee, het antwoord krijg je binnen nu en 10 minuten bij Radio 538. Dus eventjes sturen. Gevloek. Of meubelhoek. Wat denk jij dat het is? Via de app van 538, daar kan je me insturen. Een gevloek of iets uit de pub. Duck-tag. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. Listen, I'm not afraid to